Dovolte mi, abych přivítal prvního přednášejícího, profesora Tomáše Nejesklebu, který je šéfem katedry filozofie v Olomouci a podle jeho zájmu se soustředuje především na myšlení a mentalitu středověku a renesance. A co se týká renesance, tak bych řekl, že nejenom pracuje, ale i žije v renesančním duchu, protože je osobností v skutku renesančně rozmáknutou. Je členem řady redakčních rad odborných časopisů a různých akademických a univerzitních komisí a byl několikrát šéfem grantů, které byly zaměřeny na výzkum především renesanční filozofie a počátku novověku, kde pod jeho vedením pracovala řada odborníků z celé republiky, ale i zahraniční odborníci, například velmi významný znalec renesanční filozofie a světového formátu Pavel Blum. A Nejesklebova publikační činnost je také velmi rozsáhlá. Týká se jednak i filozofie středověku, kde ho upoutala především postava toho velkého současníka Tomáše Jasmínského Bonaventury, ale potom se soustředil především na filozofii renesanční a zabýval se nejen filozofií, ale i dalšími disciplínami pěstovanými tehdy na univerzitách, například řada jeho studií se týká historie medicíny a především problematiky anatomie a tehdy jaksi velmi diskutovaného problému vlastně svým způsobem i jaksi morálního a teologického, zda je možno provádět pitvy a proč a tak dále. A věnoval se speciálně i našim myslitelům této epochy v řadě studií Komenskému, ale především bych tady upozornil na jeho práce týkající se našeho filozofa, lékaře a taky politika Pavla Jesenia. Dnes on přednese referát, který se bude týkat problematiky války a míru, jak se jeví v utopích, nebo autorů utopií 16. a 17. století. To mi má slovo. No, tak. Děkuju za toto laudácio, to jsem si ani nezasloužil. Rád bych teda přišel, ale než přistoupím ke svému referátu, tak tady bude taková malá, takový na malé, jako malý úvod. Tady pustím jednu sekvenci ze známého filmu Karla Zemana Na kometě. Vy ho znáte, já jsem ho nedávno viděl po dlouhé době a zaujala mě tam jedna pasáž, kterou bych tady pustil na úvod. Tak doufám, že to bude fungovat. Pomíšku, pojďme. Platit. Pánové, tady můj poručík má návrh. Stojí za uváženou. Pánové, já si myslím, že jsme to sečníci vesmíru. Pokusme se žít společně v klidu a míru. To je utopie. Na Zemi to snad byla utopie. Ale teď, když máme svou planetu, nic nám nebrání, abychom takhle žili dál. Pokusme se o to, pánové, stojí to za to. Já tvrdím, že to je utopie. Jakou budeme mít vlajku? Samozřejmě naši. Ne, plukovníku, vaše barvy neuznávám. Pánové, navrhuji všechny barvy. Nás všech. Tak, to stačí. Víš, tak večer, jo? Já se tady pustím prezentaci do plátku, víš, tak večer. Tady tahle ta sekvence mě vlastně přivedla k tomu tématu, které tady budu dneska prezentovat. To je tak. Válka v realizační utopii. Když jste v té v ukázce viděli kapitána Hektora Servadaka, hlavní postavu toho Zemanova filmu Na kometě, který byl natočený podle stejnomenného románu Žila Verna, ale je hodně trochovaný. A viděli jste, že se kapitán Servadak snaží přesvědčit svoje okolí, že by bylo nejlepší žít ten život bez válek a rozbrojů a v míru. Je přesvědčen, že to, co není možné na Zemi, tak se může uskutečnit tady na místě, kde se s ostatními nacházejí, tedy na planetě izolované od Země. Takže se to načrtává jakási představa uskutečnění lidské společnosti, která je možná pouze někde mimo dosah dosavadní lidské civilizace. No, toto přesvědčení podle mě připomíná základní moment většiny rezonančních děl, které řadíme mezi utopickou literaturu, která popisuje ideální zřízení společnosti. I zde je povětšinou taková společnost umístěná mimo známé končiny Země, ať už se jedná o utopii, o níž vypráví Hedlodajos v utopii Thomase Mora, nebo sluneční město v námořníkově popisu ze stejnomenného díla Thomase Campanelli, nebo se jedná o ostrov Kafa Salama, na kterém ztroskotá vyprávěč Christianopolis Johana Valentina André, nebo i o Ben Salem Nové Atlantidy Francise Bakera. Ostatně teda jste slyšeli, že i v tomto filmu termín utopie zazní z úst španělského konzula, který na život, návrh života v míru bez válek namítá dokonce dvakrát. To je utopie. Možná lze zatím číst takový jemný scénaristův vtip, protože konzul si jakoby neuvědomuje, že se právě v takové utopii, tedy aspoň co do umístění, teda, nebo neumístění, jsou místa, nemísta, neumístění těch vestmírných stroskotanců, je se právě na takové utopii nachází. Ale z té repliky lze zároveň číst jakési přesvědčení, že základní charakteristikou utopických děl je odmítání válek a budování života v míru. Což zároveň teda ze slov toho filmového protagonisty, toho pragmatického politika, zní jako ideálně realizovatelný. Když používá termín utopie, tak ho používá pejorativně, vlastně vyjadřuje něco, co je bláhové, nemyslitelné, nemožné, neuskutečnitelné. No a nyní bych teda přešel od tohoto Zemanova filmu k vlastnímu tématu svého příspěvku, protože tento film mě byl s takým si dobrým podmětem podívat se vůbec, jaká je role válek v těch zmiňovaných renesančních utopiích. Dá se, že tahleta filmová pasáž vyjadřuje jakési obecné přesvědčení o odmítání válek, to literárních a politicko-filozofických dílech 16. a 17. století. Já se z celého souboru renesančních děl zaměřím na těchto renesančních děl, zaměřím na tři z nich, tedy jednak na vlastní utopii Thomase Mora, pak tedy na sluneční město Thomase Campanelli a konečně na Novou Atlantidu Francise Bacona. Časově tedy první utopii a původní utopii a Baconovu Novou Atlantidu dělí asi skoro více než 100 let, což zároveň umožní jak si uchopit případnou změnu v pojetí v akcentech. Zároveň si teda uvědomuji, že jsem vybral jenom tady tyhle tři a že zde máme i spoustu dalších utopií, jako Francesca Donnyho, která ale zůstala v rukopise, nebo nebudu zde zmiňovat Christianopolis, kde jsem teda no tak pojďme na to. Ještě teda předtím, možná bych se zeptal, co myslíte, je v těch utopiích válka, nebo vůbec jsou to ty utopické společnosti, které zde máme navrhované jakými společnostmi demilitarizovanými, tak si myslí, že jo. A nikdo nehlásí se. Částečně, určitě vojenská připravenost. No, vůbec, já o tom mluvím, já spíš jako tady ten roku, jo. Tak, máme tam, co myslíte, máme tam válku obranou. No, tak válku spravedlivou ve smyslu, když teda můžeme říct teda, že spravedlivá válka je pouze válka obrana, je to třeba říkat, nebo můžeme nalézt u Francisca Suareze, který tvrdí, že jakákoliv jiná válka než obrana je legální. ale máme zde i koncepci pravdivých válek, trochu starší koncepci, která umožňuje i jiné války, než jenom ty vyloženě obrané. Jejich důvodem není jenom obrana. Co myslíte v utopích? Kdo si myslí, že v utopích máme takové války? Spravedlivé, které nejsou obrané. No, někdo to četl, tak zvedejte ruce. Válka dobyvačná. Máme? Můžeme tam mít dobyvačnou válku v utopích? Můžeme, ale jmenuje se to jinak určitě. Uvidíme. Jo. Hybridní válka, děkujte. Tak, o kterém říkáme teda dnes válka, hybridní teda válka, která není vedena vyloženě vojenskými prostředky, ale ne vojenskými prostředky, ale proxy válka. No, tak, tady tam... No, ke zpravodajství a tak dál, tak se nezdává skračí. Tak, já pak to možná nechám, že ne, tebe, abys to povykal. Tak jdem na to, jo. Jo, já teda budu vycházet z těch českých překladů, respektive už některých teda upravených, vidíte, že vlastně všechny ty díla, nebo ta tři díla, která jsem zmiňoval, máme v českých překladech utopii překladu Bohumila Ryby, klasického filologa, Sluneční stát, tady to je překlad z ruštiny manželů Mohilových, ale asi víte, že tam to na to nenapsal rusky. Francis Bacon, to je překlad, ale se nejblíká. Vidíte, že všechny vyšly teda Fedice Prameny, to je Adelce Maximilianismu. Tak já se budu na ně odkazovat, přičemž teda v prezentaci budu mít citace, jak teda z utopie v tom Rybově překladu, ale co se týče Campanely a Nové Atlantidy, tak tam se bude jednat o případy už upravené. Martin, ví, ale to se studentem asi se nedívali. Tak při prvním pohledu, jo, a ještě budu pro rychlost nazývat jaksi familiárně, budu mluvit o utopijských solariánech a bensalemských. Bensalemité, to jsou teda ty národy z těch utopických, takzvaně utopických spisů. Při prvním pohledu do všech tří vybraných těchto utopických spisů si lze odnést dojem, že jich autoři válku skutečně odmítají. V utopii Thomase Morea máme oddíl, který se jmenuje Vojenství, který začíná slovy, ve kterém More razantně válku odsuzuje. Říká, ve svrchované ošklivosti mají utopíští válku jako něco z vola zvířeckého, přitom však takového, že se u žádného druhu zvířat nevyskytuje tak často a vytrvale, jak je tomu u lidí. Odlišně od nazírání téměř všech národů, nepokládají nic za tak neslavné, jako právě slávu válečnou. Měně razantně odmítání války. V Campanelově slunečním městě účastníci dialogu nejsou tak explicitní, ovšem jo, zde lze nalézt takovou pasáž, ve které velkošpitálník chválí to, co říká janovský námořník, říká, že je dobře, že tedy solariáni nepodporují spory, které škodí vlasti a vyhýbají se občanským válkám, ze kterých často postává tyran Dionys. Varuje Římy Atény. No a v Nové Atlantidě tam nic takového podobného nenajdeme, ale můžeme nalézt aspoň pasáž, ve které Bacon, tam můžeme nalézt místo, kde ti bensalemité sami o sobě tvrdí, že neexistuje více míru milovný národ, tedy konkrétně teda více míru milovný nepřítel, což už je samo sobě zajímavé, že máme míru milovného nepřítele. Tradiční četba těchto utopických děl zdůrazňovala právě tuto stránku utopického rozvrhu. Markantně je to především u Thomase Morea. V případě tradiční interpretace utopie Morea, která se rozvíjela už ve viktoriánské Anglii, a která přetrvávala v mnohem i v 20. století, i mimo Anglii. Interpreti jakoby ukončili svůj výklad u výše citovaného odstavce. A všechno ostatní, co je utopii o válce, tak buď ignorovali, anebo v lepším případě to považovali za nedůležité. Podobně se s tím, nebo tento tradiční způsob přetrvával i v marxistické interpretaci. poté, co v komunistickém manifestu máme pojem utopický socialismus, tak postupně byl vyzdvihován právě význam Thomase Morea a Thomase Campanelli jakožto právě těch předchůdců vědeckého socialismu. No, projevil se to například na známém kremelském obelisku, já jsem teda nebyl, takže to mám v Wikipedii, tady to ty obrázky. Obelisk, který byl v Kremlu, v kremelských zahradách cvičen už za Romanovců, tak po revoluci byl upraven tímto způsobem a byly na něj vytesána jména předchůdců komunismu. No, tady to máme víc, co tady jsem vybral. Vidíte, že tam je Campanella, jo, a tady druhé, druhý a tady druhý, co to zase Thomas More. To, co tito renesanční autoři však píšou o válce, podivu zmiňováno moc není, přinejmenším tedy ne oficiálně. Typickým příkladem je monografie Karla Kautského, Karel Kautský o Thomase Moreovi a utopii, Thomas More už jen utopii, kde v válce je věnována opravdu krátká pasáž a v níž vše, co More píše o válce, je interpretováno na jednom stavečku, jenom jako satira na soudobou anglickou společnost a nikoliv jako součást nějakého vážně měného utopického, vlastního utopického rozvrhu. Tato mírumilovnost, nebo proklamovaná mírumilovnost utopických států ovšem neznamená, že by jejich společnosti neměly válkovou činění, až tady by se takhle asi jasné. V prvním případě, nebo nejprve bych se rád podíval na to, jestli do jaké míry, nebo jestli jsou vlastně tyto společnosti na válku nějak připraveny. Thomas More, takže první to je připravenost na válku. Thomas More uvádí, že utopiští se určité dny pilně cvičí ve vojenství, a to ne muži, nejdřív ženy, aby v případě potřeby nebyli neschopni války. Dále zdůrazňuje, s jakým zacházejí s válečnými zbraněmi a stroji, které jsou předmětem utopie vojenského tajemství. Cvičení v boji a zbrojení se pak stává nedílnou, řekl bych snad i klíčovou součástí chodu státu a společnosti Solaria. Campanellovo sluneční město je v tomto ohledu mnohem propracovanější než utopie a získává vlastně podobu jakéhosi vojenského státu, ve kterém je chod společnosti podřízen vojenským cílům, prostřednictvím jak přímých, tak nepřímých činností. Soleriáni, píše Campanella, i kdyby nikdy válku nevedli, cvičí se ve válečném umění a v lovu, aby snad neochabli je a aby nebyli nepřipraveni pro všechny případy. Lov, to je zajímavé, lov, který v utopii Thomas More považuje za činnost nevhodnou pro svobodného člověka a nehodnou pro svobodného člověka, Thomas More vyhrazuje pouze utopii, je v sluneční městské důležitým paramilitárním cvičením, které soleriáni milují, poněvadž je podobný válce, když se cvičí v tomto paramilitárním, této paramilitární aktivitě, protože je podobná válce. Soleriáni se centralizovaným způsobem skrze prvního z trojice nejvyšších úředníků, je moc, potestás, připravují na válku už od dětství, a to bez ohledu na pohlaví, podobně jako Rigi Mora. Moc poroučí zápasníkům, kteří všechny občany vyučují ve vojenských cvicích. Je moc jako ten úředník. Tito zápasníci věkem vyspělí jsou rozumnými vůdci, od nich se učí zacházet se zbraněmi chlapci po 12. roce, ačkoliv již předtím jsou zvyklí zápasit běhla házet kamení. Nyní se učí, jak udeřit na nepřítele, koně, slony, zacházet s mečem, kopím, šípy, praky, jezdit na koni, pronásledovat, prchat, setrvat v bitevní řadě, podporovat spolubojovníka, nepřítelstivě předejít a porazit. Také ženy se učí těmto uměním svých zvláštních učitelů a učitele, aby mohli přispět mužům v Bylo by toho třeba ve válce blízko města, aby mohli hájit hradby, kdyby nastalo náhled přepadení. Cvičení mládeže v boji a válce probíhá i v průběhu případného válečného konfliktu. Obvykle, tedy ti válčící muži, mají sebou skupinu ozbrojených chlapců na koni, kteří je doprovázejí, aby poznali válku a navykli si na krve prolévání jako vlčata, ale víčata. Zatímco utopíští mají na cvičení k boji vyhrazené určité dny, u solariánů je příprava na válku součástí každodenního života. Každý druhý měsíc je vojenská přehlídka. Denně se koná cvičení ve zbraní, buď venku v jízdě nebo uvnitř hradeb. Také jsou přednášky o válečném plnění. Celá společnost je udržována v neustále bojové pohotovosti. Mají všechny druhy zbraní připravené ve zbrojnicích a často je zkouší při polních cvičení. Vnější zdi každého kruhu slunečního města jsou plný děl a vojáků připravených k jejich obsluze. Mají jiné takové válečné stroje zvané polní děla a tak dále. Penzelemským. Hodnostáři, se kterými se setkává vypravěč Nové Atlantidy, nejsou příliš dílní co do popisu vojenské připravenosti státu. Francis Bacon záměrně vyvolává dojem, že se jedná o skutečnosti, které jsou předmětem vojenského tajemství a literárními prostředky udržuje čtenáře, zvláště toho, který zná utopii a další utopická díla, napětí. Jen tu a tam naznačuje vojenskou sílu Bensalem. Správce, když vypráví Evropanům o vzniku Bensalemu, jakoby mimo děk odhaluje. Neboť, mám-li být upřímný, naše loďstvo zůstalo do počtu a síly lodí, námořníků, velitelů a všeho lodního vybavení stejně mocné, jako bylo předtím. Zmiňovaná minulost, tedy předtím, je dobou, kdy Bensalemští válčili s Atlantidou. Správce o tom říká: náš ostrov, jak to dokládají spolehlivé záznamy v stěhnoch, měl tehdy 1500 silných a mohutných lodů. No a vlastně tady tohoto vybavení, těch 1500 silných a mohutných lodí, ty Bensalemští, si neustále udržují v pohotovosti. No a vzhledem k tomu, že se, když se to stavuje ke starému válečnému konfliktu, tak je jasné, že se jedná o lodě válečné. Nejvýmluvnější je v tomto hledu všem pasáže závěru Nové Atlantidy, který je slavnou vizí vědeckého a technického pokroku. Centrem veškerého úsilí Bensalemských je činnost tzv. Šalamounova domu vědecko-technologické instituce, jejíž neuvěřitelné vynálezy odkrývající tajemství přírody slouží dobru obyvatel. Otec Šalamounova domu vypravěči mimo jiné sděluje, že dále máme domy strojů, kde zhotovujeme stroje a nástroje pro všechny druhy pohybu. Zde napodobujeme a realizujeme pohyby mnohem rychlejší, než jaké znáte vy. Ať už se jedná o muškety nebo jiné vaše stroje. Ke vzniku a snažšímu násobení pohybu používáme kola jiných prostředků. Tato jsou silnější a prudší než vaše, mocnější než vaše největší děla a houfnice. Rovněž vyrábíme kanóny a válečné zbraně všeho druhu. A stejně tak nový smíšený a složený střelný prach, ohnivé koule, hořící neuhasitelně i ve vodě. Takže ty mírumilovné utopické společnosti jsou vlastně velice dobře připraveny na válečný konflikt a svou připraveností a umem válečným předčí ostatní státy, Evropa. V přípravě slunečního města je příprava na válku každodenní součástí života společnosti a propisuje se do organizace života. A konstruktéři utopických států zdůrazňují technologickou vyspělost ve zbrojení. Především v případě tady Nové Atlantidy je součást vědecko-technického pokroku právě toto zbrojení jako klíčový rys vize ideálního státu. Připravenost na válku je vlastně asi primární připravenost na válku obrany. Tak se podívejme na obranou válku. Tak utopíští. Vzniká tedy otázka, proč tedy utopické státy, ty rozdělení utopických států, proč, jaké jsou důvody ve zbrojení, jaké jsou důvody v tom cvičení, ve válečném umění. Ačkoliv autoři utopické rozbroje umístují své státy mimo dosah, nebo téměř mimo dosah jako specializace, protože tam teda nějaký jako pan dojde, aby to mohl spravit ostatní, tak i když jsou tyto státy mimo, tak na svých ostrovech nejsou zcela sami. Žijí naopak s výjimkou Nové Atlantidy, Nová Atlantida ne, tak Morovi, společnosti žijí oklopení jinými národy, které jsou často vůči utopijským státům nepřátelské. No, to je důvod, proč se cvičí. Morovi utopíští žijí vedle takzvaných Alapolítanů, Nefelogetů, Zápoleťanů, a už názvy tady těchto národů, temní občané, mrační, prodejní, naznačují jejich povahu. A tím pádem je nutnost mít se vůči ním na pozor. Campanellovi, Solariáni, se musí bránit proti čtyřem dalším královstvím, které jim velmi závidí jejich štěstí. A tyto národy často rozpoutají válku proti nim, obvinují se je, že si přisvojili část jejich území, nebo že žijí bezbožně, protože se neklaní modlám, nebo nedbají pověr pohanů a nedbají pověr pohanů a starých bráhmánů. Pouze vencelemští tedy žijí natolik izolovaně, že nespatřují bezprostředně do dvou okolních národech na zemi. I oni se však nevyhnuli obrané válce v minulosti, když na ně zaútočili zmiňovaní Atlantiďané, tedy vážný národ z Platonovy ústavy a Platon, který v rámci zvejtý stotovnictví vyskuje do Ameriky. Bacon tam říká, že tehdy náš tehdejší král byl moudrý a člověk velký, a protože znal přesně vlastní sílu i sílu nepřátel, jako tady ten konflikt, vedl celou věc tak, že odřízl jejich pozemní vojska od lodí, pak oklíčil jejich námořní síly a pozemní síly větším vojskem, než bylo jejich, a to jak na moři, tak i na souši, a přinutil je, aby se vzdali bez jediného úderu, a když před ním takto stáli, vydání mu na milost a nemilost, spokojil se s přísahou a že proti němu vícekrát nepozdvihnou zbraní a povolil bezpečný odchod. A taky Baconovi náznaky o udržování vencelemských brané pohotovosti a jejich zbrojářské úsilí lze ospravedlnit zřejmě touto válečnou zkušenost. Pro Bacona, zdá se, je vojenská materiální a technologická převaha podmínkou právě pro udržení mírového stavu a spolu s vyspělou vojenskou taktikou, no, Altavin byl vynikající strateg, je předpokladem pro to, aby případné válečné konflikty směřovaly rychle k jejich zdárnému řešení. Mírumilovnost vencelemských také v průběhu roce rozvíjením zbrojního průmyslu a bojeschopností obyvatelstva. Jak jsem říkal, obraná válka je chápaná jako případ války spravedlivé. Ovšem v těch rozvrzích se nesetkáme pouze s tematizací obrané války jako spravedlivé války. Spravedlivou válkou totiž není, jak uvidíme, pouze válka obraná, nejbrž i taková, která nesouvisí s přímým ohrožením státu, ale je vedená ve zájmu spravedlnosti. Mor v oddíle o válečném umění utopijských, a to jsou právě už ty oddíly, které často v těch starších interpretacích tradičních jsou ignorovány. Tak Mor píše, válečně zasahují jenom, aby buď chránili svého území, nebo aby zahnali nepřátele, kteří vpadují do země jejich přátel, nebo aby v slitování nad některým národem, který byl utištěn tyranidou, a to činí v zájmu lidskosti, osvobodili jej svými silami od tyranského jha a poroby. Na základě uvedeného odstavce lze stanovit dva důvody pro vedení války mimo vlastní obranou válku. Takže utopiští zaprvé válčí mimo své území v momentě, kdy se domnívají, že nějaký cizí národ trpí tyranidou. Poroben. Takové státní zřízení chápou jako odporující lidskosti, a v zájmu humanity tak zasahují vojensky, aby rozšířili svůj vlastní spravedlivý způsob řízení státu a společnosti. Druhý důvod vedení spravedlivé války se váže na zájmy přátel utopijských. Pomoc přátelům ovšem není omezená jenom na ochranu jejich území, jak to máme tady v tomto odstavci. Jak se dále dočteme, utopíští se uchylují k vojenské intervenci z důvodu hájení jednak finančních zájmů svých přátel. Odvetným opatřením stejně prudkým sahají utopíští tenkrát postihali jejich přátelé nespravedlivá škoda na peněze. A jednak pod záminkou nespravedlivého jednání přátelům neposkytují pomoc vždy jenom proto, aby se mohli hájit, nýbrž někdy i k odvetě a pomstě za utrpěné příkoříce. A je třeba poznamenat, že přáteli jsou vlastně vazalské rány utopisky, které žijí v područí utopisky, kteří jim vládnou. Tyto národy nezdílejí sociální systém utopijských, avšak jsou závislí na jejich zahraniční politice. Důvody pro to, proč nejsou přímo součástí utopie, se nacházejí se pouze v pozici v úzovkách přátel, tak spočívají v nedostatečné morální vybavenosti těchto národů, jako například u výše zmíněných prodejných zákletěn. Jejichž vlastní charakterovou vlastnost, tedy prodejnost, utopíští umně využívají tím, že si je najímají jako žoldné, aby pak sami, pokud je to možné, nemuseli být přítomní zákletěné. Podobné důvody pro vedení spravedlivé války nalezneme i u Thomase Campanelli. Solariáni, kdykoliv jsou uráženi, nebo pohaněni, nebo okupováni, nebo jejich přátelé, jsou poškozováni, nebo je jiná města, která jsou tyranizována, volají jako osvoboditele, okamžitě se jdou radit do rady. Tam se nejprve vrhnou na kolena před Bohem a prosí, aby jim vnuklo nejlepší rozhodnutí. Pak zkoumají oprávněnost předložených případů a podle toho vypovídají válku. Ihned se vyšle kněz, kterého nazývají Forenzis. Ten žádá od nepřátel navrácení kořisti, nebo aby jejich přátelé přestali utlačovat, nebo aby se vzdali tyranidy nad nimi. Když to odmítnou, vypovědí jim válku. Dovolávající se Boha pomsty, Boha Sabaot, na záhubu těch, kteří hájí nespravedlivé. Je evidentní, že toto pojetí spravedlivé války, které nalezneme v těchto utopických rozdělích, vychází z plastické politické filozofie, především z filozofie Tomáše Akvinského, jehož pojetí je formulováno v slovně teologické sekunde, ve 40. artikulu. Není překvapivé, že se to propisuje do slunečního města Thomase Campanelli, který byl Amerikánem a Tomáše Husserlu dobře znal. I Thomas More vychází z Tomášovy etiky, politiky a velmi přirozeného práva, kterou implementuje do své teorie práva, postavené na morální cnostech, projevující se ve veřejné činnosti. Tomáš Akvinský v sumě teologické formuluje tři nutné podmínky pro vedení spravedlivé války, tedy pro jus ad bellum. Za prvé musí být válka vedena legitimní autoritou. To znamená, že není možné, aby spravedlivou válku vedli soukromé osoby. Ty musí vyhlásit a vést legitimní autoritu, legitimní panovník. V utopii je vyhlášení války vázáno na rozhodnutí obecně utopijských, čím se myslí volení vladaři, a klíčovou roli potom zde hrají velvyslanci. Campanella věnuje procesu vyhlášení války jeho legálnosti ještě větší pozornost, jak jste viděli v tom odstavci. Cetovaně. Za druhé, tou druhou podmínkou, se vyžaduje spravedlivá příčina pro napadení napadené. Tomáš Akvinský na příslušném místě argumentuje prostřednictvím odkazu na svatého Augustina, na jeho Questiones, kde stojí, Tomáš Akvinský uvádí, výměr spravedlivých válek bývá, že mstí křivdy, jestliže má být ti trestán národ nebo město, které buď opomenulo pomstíti, co nešlechetného jeho poddaní učinili, nebo vyvrátiti, co bylo neprávem za to. Právě tyto důvody nacházím tedy jak Mora, tak u Campanelli. Třetí podmínkou pro vedení spravedlivé války je správný úmysl, tedy aby se prospělo dobru nebo aby se uniklo z dluhu. Mor i Campanella zdůrazňují tyto správné úmysly, tedy odstranění tyranidy. ochraně tyranidy chápu jako neboj proti zlu, které poškozuje lidskost. Ale připomínám, že ne všichni skolastičtí autoři považovali například straně tyranidy za legitimní příčinu pro vedení války. Jak už jsem zmiňoval Franciska Suareze, ten takovou válku chápe jako porušení suverenity národa a odmítá ji podle něj k mezinárodnímu chaosu. Ukazuje se tedy, že z hlediska pojetí spravedlivé války tyto utopické rozbrhy se nevymýkají z holistického politického myšlení, naopak jsou na ně úzce vázané. Setkáváme se z nich s aplikací těchto podmínek stanovených pro vedení spravedlivé války, které jsou vlastně z těchto rozbrhů dodržovány. Dosud však v souvislosti se spravedlivou válkou nebyla zmíněna Nová Atlantida. Zatím se mluvil jenom o utopii a slunečním městě. Skutku se zdá, že pozuby ozbrojení technologicky vyspělými zbraněmi a pravné pohotovosti udělňování Benzelemite spravedlivé války nevedou tady tohoto typu. A důvodem pro veškerou aktivitu v této oblasti typu zbrojení a pravné pohotovosti je zřejmě pouze a výhradně jejich obrany schopnost. A tento závěr všem nemůže vyslovit s absolutní jistotou, vzhledem k tomu, že Bacon, jak píše vydavatel z textu jeho sekretář Roli, ponechal Novou Atlantidu nedokončenou. V každém případě Francis Bacon sám ve své eseji Of Empire, která pochází ze stejné doby jako Atlantida, polemizuje se školským názorem The Opinion of Some of the Schoolmen, že pro spravedlivou válku musí být nutně dána jako příčina nějaká nespravedlnost nebo provokace. Tedy polemizuje s tou druhou z podmínek pro spravedlivou válku stanovených Tomášem Akvincem. Jeho kritika však nesměřuje k většímu zdůraznění míru, nýbrž naopak. Mám citaci. But there is no question but just the fear of an imminent danger, though there be no blow given, is lawful cause of the war. Tedy žádná provokace, žádná nepřátelská nebo nespravedlivá akce, nýbrž pouhý strach z ohrožení je legální podle Bacona legálním důvodem pro válku. Půjdu ještě dál. Dobyvačná, tak to se tak opravdu nenazývá tam, ale můžeme v Morově, především v Morově utopii, nalézt ještě jeden důvod pro vedení války mimo válku obranou. A to v pasáži věnované společenským vztahům, do které se propisuje rodící se evropská koloniální politika. Mor zde popisuje situaci demografického růstu, kdy utopiští se těší demografickému růstu, všem vede k nedostatku půdy pro obživu obyvatelstva. A v takovém případě utopiští zřizují své osady mimo své území a snaží se asimilovat domorodé obyvatelstvo. Setkají-li se se souhlasem, snadno s nimi splývají jediné životní společenství s tými žmravy. A to k dobru obou národů. Svou civilizaci totiž způsobí, že země, která se předtím zdála skoupá a neúrodná pro jeden národ, stane se bohatě postačující pro oba. Odmítají-li domorodci žít podle utopistických zákonů, vyženou je z toho území a sami se o ně rozdělí. Narazili osadníci na braný odpor, utkávají se válkou, pokládají to totiž za zcela spravedlivý důvod válce, jestliže některý národ takové půdy sice sám neužívá, a vlastní jako prázdnou a neobdělanou. Avšak nechce dopřáli užívat i vlastní jiným, kteří z ní mají podle příkazu přírody sežít. Tedy opravdu válká obyvačná kolonia. V slunečním městě ani v Benzelemitu tady takovou pasáž tedy nalezneme, ale celkově z textu je patrné, že se především teda solariáni snaží rozšířit svoje panství nebo ideu svého ideálního řízení státu. Nyní bych tedy přišel k válce hybridní, tedy dalšímu způsobu vedení války, který dnes nazýváme to válku hybridní, tedy kdy se používají nevojenské nástroje jako psychologické operace, informační válka, propaganda. Nevojenské způsoby vedení války popisuje především Thomas More u utopijských, kteří, aby se vyhnuli zápolení se zbraněmi, tak nejenže využívají vhodné míře žoldnéřů, těch zápoliťanů, ale i jiných nástrojů. Jakmile vypovědní válku, hned dávají na nejnápadnější místě nepřátelské země tajně a současně ve velikém počtu vylepovat cedulky. Stvrzené pečetí, státní pečetí, takže nejsou teda anonymizované, jsou stvrzené státní pečetí. A v nich nabízí